Club 96 met Norbert Ketting. Luisteraars van Club 96. Ja, van 7 tot 8. Club 96, de soul, de funk, de disco en een tiki jazz. Zojuist heb je kunnen luisteren naar Happy Feeling. En daarvoor maximaal met Max Hermans. En we gaan gewoon door met de lekkere muziek op Happy Radio. Jouw station, het Happy Radio station. En we hoorden zojuist, dat was Herbie Hancock met Tell Everybody. Een groove die voelt als zonlicht op je gezicht. Warm, funky en vol soul. Herbie stuurt geen gewone boodschap. Nee, dit is een oproep, een uitnodiging om te bewegen, om te leven, om het met de wereld te delen. Maar de race stopt hier niet, want ergens verderop in het universum, daar gloeit het. Daar wacht een andere funkkracht, sensueel, zelfverzekerd en ready to shine. Maak je klaar voor de man met de glitterzool en de groove die je nooit dooft. Rick James met Glow. Welkom in Club 96 en ja, veel plezier. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. This is Happy Radio. Happy Radio. Happy Radio. Dat voelt goed. Tell me how you like. jazz, de soul, de funk, de disco en een tikkie jazz. En soms, ja, soms hoor je een stem of een klank en weet je meteen, dit is anders. Dit is nu, dit is echt. Ebba Asman is zo'n artiest, trombonist, componist en zangeres uit Zweden. Met Lately laat ze horen hoe kwetsbaarheid en kracht hand in hand gaan. Een track die je niet dwingt om te luisteren, maar je uitnodigt om te voelen. Hier is Lately van Ebba Asman. Club 96. klonk het vuur van de dansvloer in de jaren 70. En dankzij Ben Librand is het nog heter geworden. Je hoorde net zijn remix van Disco Inferno van de Tramps. En Ben Librand, onze eigen remixkoning, blies in de jaren 80 en 90 nieuw leven in klassieke disco nummers met zijn strakke edits en iconische minimixen. Zijn versies gaven oude hits, nieuwe benen, nieuwe dansbenen. En als je dacht dat we het ritme nu even loslaten of even laten zakken naar Think Again, we maken een sprongetje terug naar de swinging 60s, maar de energie blijft wel waar, van de discovloer naar de roeiboot. Hier komt Lulu, de Schotse soulzangeres met de krachtige stem en een vleugje rebellie. Ze brengt ons The Boat That I Row, geschreven door niemand minder dan Neil Diamond. Volgens mij is het dan getiteld, als Neil Diamond zingt, You Got To Me, Something Like That, of zoiets. Lulu, The Boat That I Row. Song, let the good times roll and feel so good. Yeah. Tijd voor een tiki jazz in Club 96. Now that's what's happening. Island, een jazzklassieker uit 1964, die nog altijd smaakt als een cocktail in een donkere club, ergens laat op de avond. Herbie liet met deze track horen dat je jazz niet altijd elitair hoeft te zijn, maar juist groovy, catchy en soulful. En precies dat inspireerde een hele nieuwe generatie, want 30 jaar later werd diezelfde groove opnieuw geboren, maar dan met een hip-hop beat, een jazz sample en een Britse flow. Tijd voor de flip. Hier komt Us3 met een eerbetoon en hit Cantaloupe Flip Fantasia. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Yeah. minute. Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth, mind, floating like a butterfly. New set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, and taser. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's its own and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me on poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, flip fantasia. Jam, boogie, woogie, jam, slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle-dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Hit with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, dip fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn. What's that? Thank you. was Mitty met Walking Away. Een prachtige soultrack die je even doet stilstaan. Pure, eerlijke emoties die je meevoeren. Maar nu schakelen we snel door naar een andere vibe. Soul, funk, disco en een tikkie jazz. Dat is waar Club 96 voor staat. De funk hadden we nog niet gehoord vanavond. Dus we gaan snel van soul naar funk. En als je denkt dat het funky genoeg is, wacht dan maar tot je Bootsy Collins hoort. Met zijn iconische bassline en onmiskenbare stijl heeft Bootsy de funk naar een hoger niveau getild. Dus ja, ga er maar voor zitten. Hier komt Mojo Fly met Bootsy Collins. That's what's up. So I met this girl, and her name was Happy. Clothes was kinda tight, and her hair was nappy. So I looked into her soul, just to see if she was home. Laying there naked, with a chicken bone. Lay it in, girl, and shake your butter. Cause when you come in here, you got to give up the phone. Funky this is. Exit. Stage left, baby. That's the hook. That's the hook. Which way is up, baby? So let me show you. What's up? Happy Radio.

George Michael, Outside. En daarmee komen we bijna aan het einde van deze Club 96. En ik zou zeggen, hou die radio lekker aan. Hou Happy Radio lekker aan. Want zometeen, de haan draait door. En ja, zoals hij zelf zegt, spreken is zilver, zwijgen is goud. En René draait door. En ja, jij luistert natuurlijk mee. En naar René kun je lekker ontspannen met cappuccino. Ruud en Wijnand brengen je muziek, poëzie en wijsheden van onder andere Opa Jan. En laat je meevoeren met een gezellige mix. Wij gaan eruit met de Brand New Heavies. En ja, voor degene die ze niet kent. Het geluid van de Brand New Heavies is een mix van soul, funk, jazz en dance. Mooi om mee af te sluiten. Wat hen tot een belangrijke invloed heeft gemaakt is in de muziek van de jaren 90 en daarna. En ze zijn geliefd om hun opzwepende dansbare nummers en hun vermogen om klassiekers te combineren met moderne invloeden. Ik ben er weer volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting. Dankjewel voor het luisteren. Club 96 met Norbert Ketting.